سوسو پلانی بۆ زەنجی نوێ داڕژ لە دژی عەبدوڕەحمان ئەمزاریان ویستی پلان داڕێژەری لێهاتوو تانفو بە فێڵێک ڕابکێشێتە لای خۆی ئەویش بەهۆی بەندکردنی دایکی تانفو بەڵام دایکە پیرەکەی تانفو داواکاری سۆسۆی ڕەت کردەوە لەوەی کوڕەکەی بگەڕێنێتەوە بۆ خزمەتکردنی بەڵام عەبدوڕەحمان لە هەست و نەستی کوڕ بۆ دایک تێگەیشت بۆیە ڕێیدا بگەڕێتەوە بۆ پایتەخت و ژێرچەپۆکی چۆچۆ هەرچەندە دوژمنیشە ڤیا وا گەورە بۆ تەندروستیشی باشە هیوام وایە دوا ڕۆژێکی ڕووناکی هەبێت هیوام وایە بەهێز و ئازا و کارزان بێت و بتوانێت لەو بارودۆخەدا ژیان بەرێتە سەر بەڵێ ئستانفو ئایا هەست بە تەنهاییناکەی لە کاتێکە هێشتا ژنت نەهێناوە تۆ گەنجێکی چاچی پێویستە هاوسەرێکت هەبێت سوپاسە دەکەم هودا خان جارێک هەوڵمدا ژن بێنم لە بەخاتری دایکم کە پیر بووە و ئێستا لە دەشت دەژیتن بەڵام بارودۆخەکە پێچاوانە بۆ نەبووە قسمت دایکت لە دەشت دەژی بۆچی نەهێنتە ئێرە تاکو لەگەڵ ئێمە ژیان بەسەر بێت بەتی دەکەم داوای لێ بکە بێتە ئێرە بەڕێ ئستانفو سوپاستان دەکەم بەڕاستی لەوەتەی براکەم وفاتی کردووە ئەو حەز دەکات تەنها بێ هیوام وایە ڕازی بێ لەسەر ئەوەی بێتە ئێرە لەگەڵ ئێمەدا بژی و ژیان بەڕێتە سەر ئەو کاتی لەو بارودۆخە دژوارە ڕزگار بووین دەستمە بەدوایدا بڕۆ دوایی بهێنە ئێرە باهودا خزمەتی بکات نەزیگای دایکم دەبێ ئەو کاتە ڤیاش ئەو کاتە داپیریەکی چاچی دەبێت بەڵام چۆچۆ دایکی تانفۆی هێنا بۆ پایتەخت بە ومێدی ئەوەی زۆری لێ بکات کوڕەکەی بهێنێتەوە پایتەخت تا سەرکردە عەبدوڕەحمان بەجێ بێڵێ ئای لەو کۆشکە گەورەیە ئەوە سەرکردە چۆچۆیە سڵاوی لێ بکە پیرێژن لە هیچ شتێک مەترسە دایەکیان بۆ داوام کردی بۆ پایتەخت کارێکم هەیە کە پەیوەستە بە تانفۆی کوڕت مەترسە تانفۆی کوڕت سەلامەتە و بێزیانە بە گوێرەی ئەو هەواڵانەی پێمان دەگات هەردەمەو سەلامەتە تۆش دەزانی من چێم و دەشزانی کەوا کوڕەکەت لای عەبدوڕەحمان کار دەکات دایەجان بەڵێ تانفۆ هەواڵی پێداوم لەم بارەوە زاتو راضی دبی لسر اوی پیاوی چوکو کرکی تو لا یاخی بوی چوکو عبدالرحمن کار بکات ممزوانا سپا به هزا کمان بنیاز هیرش بلی تسر سپا لوازکی عبدالرحمن بوی توم بان کردو بو ایرا که ادتوانی کرکت راضی بکی لسر اوی لگل منده کار بکات زاکتر وای نامه چی بو بنیری بیتا وی دا پیرا او کاتا دا بیتا یار دری سر کده چو چو کوشی چی خوشش تنده دینه کپری باقصه بیت راتسونه بما راتسونه نخیر منشتی چاکم لباره عبدالرحمن و بیستوه ولی اترشان ازیم کم بوی که کراکم لای او کار کاد با قربان دبم ها؟ بیستو تا؟ بلکو سر که ده عبدالرحمن فالوانه چی چاک خوازو دار پروره زاو بزنی رولا پیدا چه برا بانگ بی؟ اما درویا اول سکوتانه عبدالرحمن تنها بو فریودانی خلچیه عبدالرحمن لیمپراتوری اخی بوا دهی نامه یک با کراکت بنیره و دوائی لیم کب گره تو با پایتخت بزودترین کرد شیوه ناکم تنها با بشمندی کراکت نامه کم نوسا لپینا اومده بیدنگ نابم راسه من پیرش نیکم بلاب راسی کن جاده کبوله درو کن رولا سر کده چوسوی اخی بوی سر چلی براتور من دل نیم که پیوی چو درده بیش دانا چی؟ که ارام بگیره گورم مادام لجیت سبوش خود بی تانفولی دیاخی نبی نسر دکم نامه یک بنوسی و اوکات تانفو بدو ناکو لگیش نیبو ایرا لگیش تی گورم شنگو دیاری سیرو سمری بناردوی سبت خورمایشتر و شیرین حزناک خورما بخوی ها؟ زل باخس کشمیه با سریم کم زنم خوش شده بین را را برای شنگو ها را کدایش توی خوش دوید چاکتر وای بنامه یک سپاسی خودی پر را بگینی ایستا کاغذ و پینوسو کرد بودینم سپاسی بکا سپاسی بکا اما اشتا شانتا دا پیر جان زور پیدو خوش دبی دبینه با قربانه دبیم دبینه کاغذ و پینوسو کم لبا بینه دبینه دی براستی عقلی کرا بخوای افرادش جلویلا خوی اکتا نامه اش نوسی دهی حوال بده لحسای او نوسی نبکی توا ها دلی چی گورم من ماوی چند ساله که وشیخ من نوسی وا فرمان پیدا کم که بنوسی باشه هر دم دستخطی خراب سود منده دهی وکو او بنوسه و لحسای ده چی تانفوب کوا با قصانه من پیدالم هر وکو نوسی نکی او ها براستی براستی اصان تر شو نوسی نه بنوسه لبروی من به تنهام و پیاوی کم لانی ها سر کده سوسو داوالی کدوم بیمه پایتخت وکو دای چی یاخی بیوک حسابم دکات بلان برس شانگیو یارمتی داوم تاکو جیانم بپارزه جا اگر نگره تو کوری شیریدم سر کده سوسو دم کشه تکایه من زودرین کات بگره او چو رایلی من بکره کم جیانم سابنده بکرانه وی تو کوری شیرینم بدر جای جیانم هیوام او بو تو کنزی جیل ساکو عقل لیدرسه من سان دزانم تو بجوی دای چی خود دکیو دگره توا چی تر آرامم نما رولا بگره و با قربان دبم بگره و دای چی شیرینم زور لعازار دادا جیب پیویست بگره مولات اوه دا چرچه تافو و عملیاتو شرازید پیو کن مزور خزالتم لبرامبر تاو رکم دیوره باکه بی بیکو بی ببورا چی؟ غمبار دیار یو رو چید بسراتو ها؟ هیز نیا تنها دمه سر کرده عبدالرحمن ببینم والا نسین که خوی دانشتو بطنها سپاس دکم والله لوانه مشکلی چی گوره هبی بمشه و یک سمکه فرمو چی هی براشکایی بیلی هاتم داویلی بردن لیب کم داویلی بردن؟ بله تو نالو آزاری دایکانت بینی ول دوری رولکانیان پیویست مندال سوز و وفای دای چی هر جیز لیاد نکاتن دایکمت ببیره ناموه براستی افرته چی گوره بو بلان با چی وادالای دزانم که تو کوری چی زور با وفای سپاس قسکانت دکم بلام هیوادارم لیم تو رو نبی اگر دعوت لیب کم کز دکم لیره زوریش ناتسارم ها؟ بریار دعوشم بینی نخیر او کاتی بریارم داله پالتو دا بم لیز نه درسم بلام استا ناصارم کوز بکم او دلیتی اما نامه یک لدایک مو هاتوا پیش کم یک لپایتخت او پیم گیشت گورم ها لیره بدوا و ناتوانم چی تر دایکم بتن هازی بیلم لوانی استا زور حزب تنیایی بکات چونکه کسی نیه چاودی بکاتن مامەڵا جوانەکانت لەگەڵ من زۆر کاریگەر بووە لە دڵ و دەروونم خەزاڵەت منە بەرامبەرت داوام وایە خزمەتێکم پێ بەخشی دایکم پیرێژنێکی بەساڵە چووە تانفو بڕۆ و باش چاودێری دایکت بکە ڕێم دەدەن گەورەم پەیوەندی دایک لەگەڵ کوڕەکەی گەورەترین پەیوەندی مرۆڤایەتیە دایکت مافی زۆری بەسەرتەوەیە سوپاست دەکەم لەسەر ئەمە هەرگیز ئەم هەڵوێستەت لە یاد ناکەم چی؟ ڕێت داوا بڕواتە لای چۆچۆ بەڵام لەوانەیە ئەوە پیلانێک بێ لەلایەن چۆچۆ و لەوانەشە تانفۆ زانیاری بداتە دەست چۆچۆ لەبارەی سوپای ئێمەوە عەبدوڕەحمان تانفۆ هەرگیز کاری واناکات بەرهەڵستی دەکەم لە ڕۆیشتنی منیش بەرهەڵستی دەکەم پێم چاکە لێرە بەندی بکەی ڕۆیشتنی ترسناکە بۆ ئێمە واشی بۆ دەچم کەوا چۆچۆ پیرێژنەکەی داچی کوشتە بێتن بەڵێ پێویستە بەندی بکەین ئەگەر چۆچۆ دایکە پیرەکەی تانفۆی کوشتە بێ ئەوە مانەی وایە ئەوە چیا قسە بێ نرخانە من داوام لێ کردووە بچێتەوە لای داچی ئەگەر بە ڕۆیشتنی ئەو سوپاکەم وێرانیش بێت ڕازی ناب ئەو پەیوەندی پیرۆزەی نێوان دایک و کورد بپچڕێت ڕازی نابم هەست و نەسی کەسانی تر پێشێل بکەین سزای ئەوەی دایچێک داوای یارمەتی لە کوڕەکەی بکات من نەیەڵم بۆیە ڕێم داوا بڕوات دۆ لەسەر ئاقی عەبدوڕەحمان وابزانم ئێمە ئامانجەکانمان لەبیر چۆتەوە بێزە بکاتێک باسی دایکان دەکەن لەبەر ئەوەی ئێوە ڕێستن لە هەڵوێستەکەی گرت ئەوە کارێکی خراپتان لە بەرامبەردا ناکات سا ئامانجمان هەرچۆن بێت خۆشەویستی ئێمە بۆ چاکخوازی لەسەروی هەموو شتێکەوە بێگومان سپاستان دەکەم لەسەر ئەم ماڵ ئاوایی کردنە گەرم و گوڕە ئەمە ئەرکە لەسەرمان کە ماڵ ئاوایی لێ بکەین ببوورە هەرگیز حەزمان لێ نەبوو کۆچ بکەیت بەڵام بانگەوازی دایک دەستی شکاندم تۆ پیاوێکی زۆر باشە عەبدوڕەحمان وا بەجێت دێڵم بەڵام دڵم ئازارم دەدات بەڵام پەیمانت دەدەمێ کە خزمەتی چۆچۆ ناکەم تانفو ئاگاداری خۆت بە سوپاس خوا حافیز هاوڕێکم خواد لەگەڵ تانفو خواد لەگەڵ هاوڕێکم کۆچکەلی تانفو دایچی خۆشەویستی بەبیرێ نابەوە کە بەجێمێز ئاگاداری دایکەدە تانفو خوا حافیز خواد لەگەڵ لەخۆ گەڕایەوە ئەوە لۆ گەڕاوە بۆچی گەڕایتەوە شتێکی گرنگم لە بیرچۆ عەبدوڕەحمان لە دووری پەنجا میل لە خۆرئاوای ئەو شوێنە پیاوێک ژیان بەسەر دەباس زۆر زانایە بەڕاستی بلیمەتە بڕۆ بۆ لای تا یارمەتیت بدات باوەڕم پێ بکە ئەمە دیاریە لە منەوە خوا حافیز ڕاوەستە تانفو پێشتر گوێبیز نەبوویمە بم بە بۆ لای چاک نییە لەگەڵ من بێی پێویستە خۆت بچیتە لای وام پێ چاکترە تا ئەو ئاسە بلیمەتە بۆم ڕوومکەوە تانفو ئەگەر من لە زانیاریدا دەریاچەیەکی بچووک بم ئەو زەریایەکە بەڵام نەکەی بانگی بکەی بۆ ئێرە پێویستە خۆت سەردانی بکەی عەبدوڕەحمان باشە بەڵام ئەو پیاوە ناوی چییە تانفو ناوی بڕهانە ناوەکەی بەخۆیەوەیە خۆت هەوڵ بدە دڵنیابی لەو ڕاستیە ئەو کاتەی چاوت پێی دەکەوێتن نای بڕهان پڕە لە معانات پێویستە بچمە لای داوای یارمەتی لێ بکەم مادام تۆ لەو بارەیەوە دەدوێی ئێستا من دەڕۆم بارودۆخەکەت بۆ ئاسان دەکەم چونکە من لەگەڵ هەڵوێستی تۆدا وانەیە ئەو بڕهانارە و کەسە بێت کە نیزار بۆی باس کردم بێگومان ئێستا بەخواتان دەسپێرم هاوڕێیان ئینشاءەڵڵا هەواڵی سەرکەوتنەکانتان دەبیستم نت هیچ برای تو بتنها جنب یالی تام فو لناخی دل موسپاس دکم گورم زوب رو بله برهان تاکو تو تو او حالی نقص تو بسر دازال نبوا ببید و اکاتون دسم لای زور باشه خو حافظ باش دبی پیاد بگم برهان بمسوانه ولا مالوي بران ببورا فالمكاك تنفو ورا جوروا سباز زليل خان دمي تساوم بهوري خوشويستن بران بكبي لا مالوي دلي لا مالا فالمورا لا قلم تنفو هاوريم لكوتايدا هات يا سردانم دمي برو بايتخت بروم بلام او ريغايم قلت برتاو كو سردانت بكم دتي بايتخت بلي خويتي سباس لراستي دا من لاي عبد الرحمن بوم بلا منامايك من لدايك مو بدز قيش اسا ديلا للاي تسوسو بويا داوم لعبد الرحمن كد كرين بدات كوز بكم بويا الرازي بو عبد الرحمن بنيازة بيتا لات داوكا يكد ليبكات تكايرتي نكيتوا بنيازة بيتا لات يارمتي بدا باشا الرئيس دا دوزريد دا قرمو الرئيس دا هلويستي ايوش دا قرم عبد الرحمن ساك خوازو بيموايا او بالواني كتو بدواي دا قري زايستاتيك دوي باسی توم با کردو بنیاز خوی بیتلات زر رازی دویل سریار متی دانی باعت ندی آمان زکانی لتسپاندنی داد پروری و مروفایتی یا خود ساوروانی کاتی چطر دکی هیوا دارم قصه کمت پی راز بی هیس خرافیگ لقصه کنم دا هیا دا توی او کارو با آسانی با بگری بلای تشایستی تویا نا نخیر من ما بستم او نبوا یعنوای بودا چی من آمادم با خزمتی یکم پیاو کده درگا کم داداو کارم پی دست بیره براستی کاری چه خرابم کردو دلی برهانی هاورم آزارده خزالتم او پیاوی چه زور کارزانه و دیتا نیو روداوی گورو بیوینا دبیل قصکانم خرابه اک هبه یا خود او تا استشارزای عبدالرحمن یو پیوای عبدالرحمن او پلو پایی نیا من تان فوم ای سر کرده زور زوانا من دل خوشم با آمده بوند و هل سکوت بکا که ایره مالی خوتا تان فوی عزیز تو میوانی منی زور سپاس سرکده شانگیو چاودری دای که دکاو خزمتی دکات ایسا لخانوشی نویه جیان بسر دباد فرمو پشو بوده لدوره و هاتویی زور سپاس دکم باشا تانفو داد کم یاری دادی دست راستم لمولا و راویش دکی دکم لهمو شتک ده باشا باشا ایسا تو میوانی برزی لای من امشو لسر خوانی من نانده خواهی تانفو بلام کوا دای کم او سلامتا ده تایو ببینی پیش اوی پشو بده بله حاجز کم کوری من نیل اصل مکن دای کرد ایسا او لکوچشی گوره جان بسده باد پیم وای مالی من زور کم درخمی که الاس خواه نکی دای کرد و هر وای لروی خواردی شو براستی ایسا زور دل خوش شو هردم سپاس نکرد چون که من زوری امدید دم بری والله دای چه خوش شویستم تانفو بوچی عطوی بوشوین خراب رولا ماوی چه زور چاون پید نکو تو دای جان براش که این قسم که کرم بازی سرکت عبدالرحمنت بزهرد چی؟ بین سیر نبی من زور استم خوش حالی و یزوزه دکر مادم تو لای سرکت عبدالرحمن بوید ای تو نامد بونه نردم که گوتت بیم و دیلم هر چیز مشتی وان نگو تو گره کم لوانه تو حالا بیلم افوا تو من ساکت ناسی با قربانت دبرم نخیر نامه یکم بگویش که بخطی تو نسرا بو تیدیا نسرا بو من بتانامو خمبارمو دیلمو جیانم ایستا لما ترسی دای اگر نگر ریتوا او نامه ایچه ساخته اروره او خطی من نیا چی؟ ساخته ها؟ کورم هم دزانی تو پیاوشی بلی متی ولی هم نتوانی خطی پیر داشی لگل خطی عالم زیاب که او دایه جان ایر را دایه جان لانه تو رگاشی دور درشت بره بیلا پینای من در را برا مادم تو اللای عبدالرحمن بود هر جید هستم بطن هایی ندکن تو بوچی آتیره کورشی رینم آلو آلو مزرد الخوز باقا سکل ویلی پاسر کن عبد الرحمن بول ویلی ایش جنگ ده ترسام کتی تو آتی ده مویرو کتی ترشر سبوشی جشمن متازو آزده کم بردم تاوی ترزیان موچی بقربان ده متابو با جان لیم ببورا من حالا بوم تکای لیم ببورا تازه کار لکار ترازه کوری خوب از بشن مزاری ده کم لطمانی ده آتم لو تمانی کم آما نخیر ده جان من تنها ما بستم دل دانه و حسانه وی توبو پیلانەکە سەری گرت و بلیمەتێکی وەکو تانفوش فریودرا بەڵام نەیتوانی دەستبەرداری دایکی بێت هەرچی دایکە پیرەکە بوو زۆر هەڵوێستی مەردانە بوو بۆیە نەیتوانی ئەو باسە پشتگوێ بخا لە داخا گیانی دەرچوو دایکەکە دەیویست کوڕەکەی ڕازگۆ بێت ئەو پیلانە گڵاوە چێکە بەکار تێناوە من نەمدەویست داوای بکەی بێتە ئێرە تاکو بم ڕێگایە دایکی لەناو بی من دەمیز بێتە هاوڕێیەکی درسۆز و لە پارم دەبزنجێت دایشمان کوشت چۆن تازە یارمەتیمە دەدات لەم هەڵسوکەوتەتدا هەڵەت کرد بڕۆ بە جوانترین ڕێوەڕەسم دایشی بنێژن باشە ئەم جارە چۆچۆ بە توندی ڕەفتاری لەگەڵدا کردی بەڵام ئەو جارە هەڵەیەشتر بکەدت کوژێت لەمە زیاتر هیچ ناکات ئەو تەنها بەرژەوەندی خۆی دەوێت بۆیە ڕازی دەبێت ئەگەر تانفو لە پاڵدا بزەنجێت بخۆم ناساری دەکەم لەوانەیە تۆ چاک شارەزای سەکردە چۆچۆ بیت بەڵێ بەڕێو ڕەسمێکی گونجاو تانفۆ دڵی دادەکەوێ و مەیلی بۆ لای سەرکردە چۆچۆ دەگۆڕێت ڕاچۆ دەم بەما تۆ پیاوێکی زۆر زیرەکی شانگیۆ نامەوێت کۆز بکەی بەڵام بانگەوازی دایک دەستی شکاندوم ناتوانم تێ بگەم بۆ کۆز دەکەی خواحافیز هاوڕێکم باش ئاگاداری دایکت بە تاپۆ بەجێ دیاڵم و دڵم ئازارم دەدات بەڵام دڵنیا بە هەرگیز خزمەتی چۆچۆ ناکەم ئەمە پەیمان بێ لە منەوە عەبدوڕەحمان بەم جۆرە خۆپەرسی چۆچۆ گەیشتە ئەو ئاستەی کە هەموو سنوورێکی شکاند ئەوە بوو دایکی تانفۆی لەناو برد چونکە دایکەکە نەیدەهێش ببێتە خزمەتکاری چۆچۆ و دەستبەرداری عەبدوڕەحمان بێت لە زنجیرەی داهاتوو جەنگ دژوار دەبێت لە نێوان چۆچۆ و سەرکردە عەبدوڕەحمان بۆیە چۆچۆ لە پێناو جەنگێکی دژواردا پیلاندا دەڕژێ بەڵام عەبدوڕەحمان کەوا دەزانێ دەبێ پیاوێکی بیرکراوە و کارزان لە پاڵی بێ و خاوەنی ئەزموونی گەورە بێت بۆیە چاوی دەکەوێت بە بورهان جا دەبێت چی ڕوو بدات